cuvintele din vorbe. Ai dispărut fără niciun cuvânt, deși speram să nu mi se întâmple. Debusolat mă simt, rupt de pământ, iar grija-mi poartă mâinile la tâmple. Știu doar atât, că am vrut prin legământ să te păstrez alături pe vecie. Crezut ai oare că sunt vorbe în vânt sau nu te-ai așteptat așa să fie? Te-am îndrăgit cum îndrăgește noaptea să se îmbrace în pulbere de stele, cum învățatul soarbe încet din cartea cunoașterii când simte vremuri grele, cum holda strigă după un strop de apă când arșița o soarbe de putere, sau bucuria dintr-un suflet scapă când încolțită e de vreo durere. Nu te-am doit alin și mângâiere, și tu mi-ai dat mult de singurătate. Visam la clipe dulci de apropiere, dar am primit doar chin și anxietate. M-am înșelat și pentru a câtea oare când inima mi-am pus o petipsie. Obișnuit sunt viața să mă doară și-mi repet. Ah, așa a fost să fie. Timp. Sunt urmă de pas pe plaja de nisip a vieții. Crezi că ești altceva chiar? Crezi că ești unica ființă ce știe tot? Nu. Nu știi. Nu știu. Nu știm. Decât că pentru o secundă din infinitul timp existăm. Efemer, pasager. Cu pretenția că suntem fiecare dintre noi unici. Numai noi trăim adevărata dragoste, numai noi personal trăim suferința crâncenă, numai noi pierdem ființe iubite, numai noi suntem bolnavi, îmbătrânim și murim, sperând că după vom renaște, poate, undeva, cândva. Nemuritor nu e decât timpul și nici de acesta nu suntem siguri. Stai. Mi se pare sau te grăbești, toamnă? Abia încep să mă bucur de tine și deja te scuturi de frunze ca o doamnă în vârstă ce ar vrea să arate bine. Sau poate greșesc, ca o frumoasă femeie nerăbdătoare în așteptarea îmbrățișării, dorindu-și doar acea minunată scânteie, ce-o faci un timp sclava blândă a uitării? De ce ruginiu nu-ți place ca strai, când știi mult prea bine că iarna urmează și friu-i stăpânul? Rămâi fără grai, chiar dacă din nea Manti iarna-ți creează. Mai stai zile bune, cu toții dorim, să avem bucuria recoltelor strânse, tristecea și ploaia noi ce-o împărtășim, la fel ca și roșul ce-s flăcări aprinse. Mi-ești dragă tu, toamnă, te rog, nu pleca, chiar dacă mai am mici probleme, sunt însă mulți alții, îi poți fermeca. Hai, lasă-i să-ți scrie poeme. Simt, simt ploaia, o simt, dar nu e ca oricând, e o ploaie de frunze de toamnă, mi-așterne covorul spre iarnă, plângând, deși în suflet simt cum îndeamnă să nu uit că totul, când moare un pic, e semn că renaște natura. Cu toții suntem frunze sau poate nimic, trăim neștiuți uvertura acelui moment nesfârșit, început. O toamnă, o iarnă, o cheie, aceeași natură, un as priceput, cu viața o joacă în idee.